Andishan, Durastanis, Andishan, در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز همانند یک شنبه های قبل میزبان شما هستم، سیام مهر ماه 1391 خورشیدی برابر با 21 اکتبر 2012 میلادی. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید که افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. یادآوری میکنم که یک شنبه آینده وقت زمستانی در اروپا از جمله در دانمارک آغاز میشه و عقربه های ساعت از یک شنبه آینده یک ساعت به عقب کشیده میشه و برنامه بامدادی روز یک شنبه آینده طبق وقت جدید زمستانی خواهد بود. آخرین دادای خبری از ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. هموطنان گرامی در شهر آهوس میتونن از رادیو معمولی از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز برنامه رادیو رو به طور مستقیم گوش کنن و هموطنان دیگر میتونن از طرق مختلف رادیو رو به طور مستقیم گوش کنن، از طریق فیسبوک رادیو البرز، از طریق گوشی های تلفن که به اینترنت وصله و همینطور از وبسایت iraninfo.deco. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از صفحه فیسبوک رادیو البرز، بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco، فیسبوک دانمارکس نیوز و تارنمای irangulobal.info شما میتونید دنبال کنید. همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. تکرار میکنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco است. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. میان درختم لانه کرده کبوتر از سرابش باران میگریزم خورشید اسم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه مینشینم من با قلبی به سپیدی صبح با امید بهارم میرم به گلستان همچو عطر عقابی یا به لای درختان مینشینم باشد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا لاله رویم شاد روزی درست به جهان شعر هستی بر لب جان نهاده بر کف راه انسان ها را در نبردم در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. اما قبل از اون توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. گارد ساحلی عربستان سعودی روز جمعه 14 شهروند ایرانی را به تام ورود غیر مجاز در شمال شرق این کشور بازداشت کرده است. سید محمد کاظمی ایرانی متهم به شرکت در عملیات تروریستی علیه یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو بنا به حکم دادگاه عالی هند با وثیقه از زندان آزاد شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که محمود احمدی نژاد برای شرکت در دومین اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم اوائل آبان ماه به بغداد سفر خواهد کرد نخستین دوره این اجلاس در تیر ماه سال 90 در تهران برگزار شده بود. احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواسته است در هماهنگی لازم برای بازدید او از زندان اوین تسریع شود. محمود احمدی‌نژاد در نامه کوتاه خود خطاب به صادق لاریجانی نوشته که 16 مهر ماه از طریق وزیر دادگستری اطلاع داده است که قصد داره 17 مهر ماه از زندان اوین بازدید کنه، اما مسئولان قوه قضاییه خواستار به عقب افتادن این بازدید در روزهای آینده شدند. در پی کشته شدن 26 دانش آموز دختر در اثر واژگونی اتوبوسی که از بازدید مناطق غربی ایران باز می‌گشت، وبسایت خبر آنلاین گزارش داده که کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه به بررسی اجباری بودن این گونه سفرها برای دانش آموزان خواهد پرداخت. در پی واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان که به صورت اجباری به مناطق جنگ زده برده شده بودند و مرگ 26 نفر از سرنشینان آن فضای شهر بروژن به شدت امنیتی شد و خانواده‌های داغدار ایشان در مقابل دفتر سپاه پاسداران شهر بروژن تجمع اعتراضی برپا کردند. و جالب این که در پی کشته شدن متاسفانه 26 دانش آموز به دست سازمان بسیج و وزارت آموزش و پرورش، فرمانده بسیج پیغام داد که اجرشان با خداست. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج ظاهر سرزمین نور مستضعفین در پی عروج ملکوتی پیام تسلیتی را صادر کرد. در این پیام تسلیتش خلاصه کلام این بود که این دخترای معصوم دانش آموز مدرسه های بروژن که اتوبوسشون واژگون شد و متاسفانه فوت کردن، ایشون گفت که اجرشون با خداوند هست. بیش از 50 تن از خانواده‌های محکومین به اعدام که بستگانشان به اتهام قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم شدند، دیروز نیز در مقابل بیت رهبری در خیابان پاستور تجمع کردند. بنا به گزارش هرانا، صبح روز گذشته برای 4 بار بیش از 50 از خانواده‌های زندانیان محکوم به مرگ در مقابل بیت رهبری در خیابان پاستور تجمع نموده و خواهان لغو مجازات اعدام بستگان خود شدند. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم روز گذشته شنبه از تعطیلی و پلمپ کارخانه‌ای که در همبرگر تولید می‌کرد، در همبرگر تولیدی این کارخانه انگشت انسان پیدا شده بود خبر داد. انگشت انسان در همبرگر تولیدی این کارخانه. مشتبه احدزاده در گفتگو با خبرگزاری مر گفت که دستور پلم به این کارخونه تا انجام بررسی‌های تکمیلی درباره این موضوع پابرجا خواهد بود. پای خسته تو دریا، مثل دیدن تو توی رویا، مثل تیک تیک خسته ساعت، مثل قصه تلخ صداقت، مثل شب مثل گل توی گلدون، مثل تصویر ما توی پا، مثل گریه تلخ دیوونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه بارون و پاییز، مثل چشمای خسته ی لبریز، مثل عشقای ریخته رو پونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست دارم. مثل خاطره های پریده، دو نگاه به هم نرسیده، مثل شاعر و عشق و رفاقم، مثل حس غریب نجابم، مثل پرسه و گریه و خوندم، همه خاطره ها تو سوزوندم، مثل عشقای خواب شبونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه بارون و پاییز، مثل چشمای خسته ی لبریز، مثل عشقای ریخته رو پونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. توجه شما را به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. نشست رهبران اتحادیه اروپا در مورد نظام جدید کنترل بانکی. نماینده مجلس آقای توکلی خواستار بازگشت به نظام کوپونی برای خروج از بحران اقتصادی. و منابع تجاری چین اعلام می‌کنند که تحویل نفت خام ایران به چین با کاهش و تأخیر زیاد روبرو شده. فراز و فرود رشد اقتصادی ایران به روایت صندوق بین المللی پول و مسائل دیگری که در مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز به سمع حضورتون خواهم رسوند تا چند لحظه دیگر. قطع دوباره صادرات گاز ایران به ترکیه بر اثر انفجاری که صورت گرفته. با گذشت کمتر از 2 هفته از وقوع انفجار در خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه، روز پنجشنبه 27 مهر ماه بار دیگر این خط لوله در ترکیه منفجر شد. این انفجار ضمن متوقف کردن دوباره صدور گاز به ترکیه 28 مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار حدود نیمه شب پنجشنبه واقع در شرق ترکیه رخ داد و فرمانداری این شهر به خبرگزاری دولتی ترکیه گفته که این انفجار که زمانی رخ داد، یک ماشین نظامی در حال عبور از کنار خط لوله گاز بود، 28 سرباز ترک را مجروح کرد. رویتر گزارش کرده که دلیل این انفجار هنوز مشخص نیست، اما روزنامه وال استریت ژورنال میگوید سخنگوی فرماندار آغری اظهار نظر کرد که این واقعه خرابکاری بود است. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. با این حال خبرگزاری رویترز تاکید میکنه که حزب کارگران کردستان پیکاکا تاکنون بارها به عملیات انفجاری در خطوط لوله ترکیه زدند. انفجار روز پنجشنبه تنها 5 روز بعد از شروع دوباره صادرات گاز به ترکیه به وقوع پیوسته، به عبارتی در 2 هفته گذشته این دومین بار است که خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منفجر و به دنبال آن صادرات گاز به ترکیه متوقف میشه. 17 مهر ماه نیز خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منفجر شد که به دنبال آن صادرات گاز ایران به ترکیه برای چند روز متوقف شد. صادرات گاز ایران به ترکیه 23 مهر ماه و پس از تعمیر خط لوله از سر گرفته شده بود. خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه در گذشته نیز بارها منفجر شده است. مرداد ماه سال 90 این خط لوله شاهد انفجارهایی بود که در عمق 60 کیلومتری خاک ترکیه صورت گرفته بود. بهمن ماه سال گذشته نیز انفجارهایی در خطوط لوله گاز داخلی ایران به وقوع پیوست که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی کار افراد خرابکار بوده است. تهران و آنکارا مرداد ماه سال 1375 خورشیدی قرارداد 25 ساله‌ای را به امضا رسوندند که بر اساس آن سالانه نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ایران به ترکیه صادر می شود. توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت به نظام کوپونی برای خروج از بحران اقتصادی ایران شد، در حالی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید تحریما علیه ایران 8 سال دیگر ادامه دارد. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی از احیای نظام کوپونی به عنوان یکی از راهکارهای خروج از بحران اقتصادی در ایران سخن به میان آورده است. روزنامه خراسان روز شنبه روز گذشته گزارش داد که احمد توکلی در گفتگو با این روزنامه افزایش شدید نقدینگی همزمان با رکورد اقتصادی را از جمله موارد بروز بحران ارزی در ایران دانست و از جمله راه‌های خروج از شرایط بحران را احیای نظام کوپونی و سهمیه‌بندی برخی کالاهای مورد نیاز مردم دانست. وی در این گفتگو که قرار است مشروع آن در شمارای امروز و فردای روزنامه خراسان منتشر بشه، تاکید کرد که بر اساس آمار رسمی وزارت کشور، سهم تحریما در بروز بحران ارز کمرنگتر از سیاست‌های اقتصادی غلط دولت بوده است. اواخر مرداد ماه رسانه‌های خبری در داخل ایران اعلام کردند که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح سهمیه بندی کالاهای مصرفی و عرضه آن از طریق کارت الکترونیک در دست تدوین داره. بنا به گزارش 21 مرداد خبرگزاری فارس، ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی در این خصوص گفته بود در شرایط فعلی جامعه در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید کالا برگ به اقتصاد بازگردد. سابقه کوپان به ابتدای دهه 60 خورشیدی و دوران جنگ ایران و عراق باز می‌گردد. آن زمان و در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی برنامه توزیع کوپان در ایران به اجرا درآمد و تا پایان جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کرد. سیاستی که بعدها اصولگرایان از آن به عنوان یکی از نقاط ضعف دوران نخست وزیری میرحسین موسوی مورد انتقاد قرار دادند. از اوایل دهه 1360 خورشیدی تا کنون 13 مرحله کوپن منتشر شده است. بحث احیای نظام کوپنی در حالی مطرح شده است که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه 28 مهر ماه گفت که تحریم‌های اقتصادی طی 8 سال آینده هم ادامه پیدا می‌کنه. وی که در همایش مسئولان بسیج اساتید تهران بزرگ در دانشکده صدا و سیما سخنرانی می‌کرد توضیح داد اگر ما جز این فکر کنیم چیزی جز ساده اندیشی نیست، نباید دشمن را ساده بگیریم. در راستای تأکید احمد توکلی بر روی آوردن به نظام کوپنی، پیشتر هم اسدالله عسکر اولادی از سران حزب مؤتلفه گفته بود که برای جلوگیری از جیره‌بندی ایران باید سالانه از محل صادرات نفتی و غیر نفتی در مجموع 50 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم روز 26 مهر ماه در گفتگو با هفته نامه شما گفت برای 50 میلیارد دلار باید حداقل روزی 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم. 1 میلیون بشکه 100 دلاری میشه 30 میلیارد دلار. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در حالی بر لزوم فروش سالانه 30 میلیارد دلار از نفت ایران سخن میگه که بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول ایران سال گذشته یعنی 2011 میلادی از محل فروش نفت حدود 100 میلیارد دلار درآمد داشت. عسکر اولادی در این گفتگو با اظهار اینکه تحریم نفتی علیه ایران تحریم بدی بود گفته است تا یکی دو ماه قبل سعی کردیم تحریما رو دور بزنیم، اما از یکی دو ماه پیش در اثر فشاری که تحریم کنندگان به مصرف کنندگان نفت ما آوردند، آن میزانی که توقع فروش نفت داشتیم به نصف کاهش یافت و در اینجا بود که اذیت شدیم. وی گفت که اقتصاد ایران در یک دو سال اخیر دچار طوفان ناخواسته ای شده است و در خصوص مدیریت این وضعیت اظهار نظر کرد. آن چیزی که دیدیم حسن مدیریت نبوده است، مدیریت سلیقه‌ای بوده و اقتصاد ما را تبدیل به یک اقتصاد سیاسی کرده است. عسکر اولادی از اشاره به نام فرد خاصی خودداری کرد و افزود هر کسی که به مسائل روز وارد هست و اقتصاد را میداند متوجه میشه که اقتصاد ما در کجاها و از نایه چه کسانی دچار ضعف است. در چند وقت اخیر و بحرانی که به ویژه در بازار ارز ایران پدید آمده، بسیاری انگشت اتهام به سوی دولت نشانه رفته و دستگاه اجرایی را متهم به سوء مدیریت کردند. اگرچه محمود احمدی نژاد بارها در اظهارات مختلف خودش بر نقش تحریما در بروز ناآرامی‌های بازار ارز تاکید کرده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر اعلام کردند که در نظر دارند در خصوص وضعیت آشفته بازار ارز از محمود احمدی نژاد سوال کنند. یکی از بانیان طرح سوال از احمدی نژاد پیشتر گفته بود که این طرح 30 مهر ماه به مجلس ارائه میشه، اگرچه حالا زمزمه‌هایی مبنی بر صرف نظر کردن از سوال از رئیس جمهور در صحنه علنی مجلس شنیده میشه و برخی نمایندگان رویکردهای دیگری چون شکایت از رئیس جمهوری با مطرح کردن ایرادهای دولت در جلسه با حضور محمود احمدی نژاد را مطرح کردند. احمدی نژاد هم 4 نماینده انتخاب کرده که برن مجلس به سوالای نمایندگان پاسخ بدن. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما رو به ادامه بحث مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. ای که به شب و صبح دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. ای که به شب و صبح سفیدی، بی تو کبیری بی شام، تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. در رابطه با انفجار خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه صحبت شد. از طرف دیگه فشار آمریکا و اتحادیه اروپا به ترکیه برای خرید گاز ایران. در رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا به ترکیه فشار میارن که خرید گاز خودشو از ایران قطع بکنه. ایران بیش از 90% گاز صادراتی خودشو به ترکیه میفروشه. این مقدار فعلا برابر است با 27 میلیون متر مکعب گاز در روز. آیا ترکیه پس از قطع خرید گاز ایران از سوی اتحادیه اروپا، آیا ترکیه به این تحریم‌ها خواهد پیوست؟ ترکیه صاحب انرژی نفت و گاز نیست و مجبور هست گاز مورد نیازش رو از کشورهای همسایه تامین کنه. ترکیه سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه، 10 میلیارد متر مکعب گاز از ایران، 5 میلیارد و 600 میلیون متر مکعب گاز از جمهوری آذربایجان و حدود 6 میلیارد متر مکعب گاز مایع از کشورهای آفریقایی وارد میکنه. بخشی از گاز خودشو به صورت LNG یعنی گاز طبیعی مایع از قطر وارد میکنه. پس از تحریم گاز ایران از سوی اتحادیه اروپا که چند روز گذشته اتفاق افتاد، پیشبینی میشه که فشار به ترکیه بر سر قطع واردات گازی خودش از ایران افزایش پیدا کنه. اما کارشناسان معتقدن قطع گاز ایران به ترکیه آن هم در آستانه بروز فصل سرما فلج کننده خواهد بود و ترکیه زیر بار آن نخواهد رفت. مقامات ایرانی، مقامات جمهوری اسلامی تحریم 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را نمایشی و تبلیغاتی توصیف کردند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران هم در این باره هشدار داد ترکیه به عنوان خریدار عمده گاز ایران قادر نیست در دراز مدت از خرید گاز ایران امتناع کنه و همراهی با سیاست‌های اتحادیه اروپا به زیان دولت آنکارا خواهد بود. از سوی دیگر جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، نیز گفته است که صادرات گاز ایران به ترکیه و سایر کشورهای اروپایی در آینده حتی میتواند تا 100 میلیون متر مکعب در روز ارتقا پیدا بکنه. گرچه ایران به عنوان کشور صادرکننده گاز شناخته نمیشه، اما با دارا بودن دومین ذخیره گازی دنیا میتونه به تنها رقیب آتی گاز روسیه در اروپا بدل بشه. کارشناسان امور گاز همچنین میگن که روسیه انحصار بازار گاز اروپا را در دست داره و پس از اعمال تحریما در واقع ایران فرصت حضور در بازار گازی اروپا را از دست داده. از طرف دیگه آمریکا هم هشدار داده در رابطه با ضرر تحریم گازی به ترکیه. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا پیش از این در گزارشی اعلام کرد که ظرفیت‌ها برای محدود کردن صادرات گاز طبیعی ایران در بازار جهانی بسیار محدوده، چون بخش بزرگی از این محصول به ترکیه صادر میشه. این سازمان در گزارش خود همچنین آورده که با آغاز تحریم گاز ایران از سوی اتحادیه اروپا خسارت‌های فراوانی بر بخشای صنعتی و انرژی ترکیه وارد خواهد آمد. پیوستن ترکیه به تحریم گازی میتونه خسارت‌های سنگینی به بخش صنعت گرمایش خانگی و تولید برق ترکیه وارد کنه و ترکیه در وضعیت بسیار سختی قرار میگیره. وزیر انرژی ترکیه هم در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا برای تحریم صادرات گاز ایران گفت ترکیه نسبت به تعهدات خودش مبنی بر واردات گاز از ایران پایبند خواهد ماند و هیچ عاملی نمیتونه در واردات گازی این کشور از ایران اخلال ایجاد بکنه. این مقام ترک همچنین ضمن اشاره به نیاز ترکیه به گاز ایران گفت ترکیه با ایران مناسبات مسالمت آمیزی داره، به طوری که در این مدت شاهد افزایش تجارت نفت و گاز با این کشور همسایه هستیم. کارشناسان میگن علارغم اختلافات سیاسی ایران و ترکیه بر سر سوریه، مناسبات تجاری بین دو کشور رشد داشته. به گفته محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه تا پایان سال جاری به 25 میلیارد دلار خواهد رسید. خودروسازان ایران از عدم کمک وعده داده شده دولت به این صنعت خودروسازی ناراضی هستند. خودروسازان هشدار میدن ادامه مشکلات موجود موجب خواهد شد که در آینده نه چندان دور صنعت خودروسازی ایران با کاهش تولید 80 تا 90 درصدی روبرو میشه. پیشتر وزارت صنعت معدن و تجارت ایران از کاهش 66 درصدی تولید خودرو در شهریور ماه سال جاری خبر داده بود. بر اساس این آمار که 20 مهر ماه منتشر شد، تولید خودرو در ایران در 6 ماه اول سال 91 یعنی امسال نسبت به مدت مشابه یعنی سال قبل 90 خورشیدی 42 درصد کاهش داشته است. به نظر میرسه که در این شرایط افزایش قیمت خودروها هم نتونسته مشکل این صنعت رو در ایران حل بکنه. خبرگزاری ایران روز 17 مهر ماه خبر دادن که به نمایندگی های فروش ایران خودرو و سایپا اجازه داده شده تا قیمت اتومبیل های این کارخونه رو 2 تا 5 میلیون تومان افزایش بدن. بالاخره رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خودشون در بروکسل بر سر یک نظام جدید کنترل فعالیت‌های بانکی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که از سال آینده میلادی یعنی 2013 میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. هدف از این توافق پیشگیری از بروز اختلال‌های فاجعه‌بار در نظام بانکی است که می‌توانند موجودیت واحد پول مشترک اروپایی یعنی یورو را به خطر بیاندازند. شبکه تلویزیونی CNN می‌نویسد که این توافق زمینه‌های لازم برای یک چارچوب قانونی رو فراهم میکنه که بر اساس آن بانک مرکزی اروپا بدون آنکه لازم باشه بستهای کمک اقتصادی رو برای نجات کشورهای بحران زده تصویب بکنه و همینطور خواهد توانست با اختصاص پول نقد به طور مستقیم برای بانکهایی که ضرر میکنن به اونا کمک کنه. در یک چنین روشی برخلاف نمونه های قبلی طرح‌های کمک یا نجات اقتصادی که در سالهای گذشته در مورد یونان و یا ایرلند اجرا شد، نه بودجه عمومی کشورهای عضو بلکه بانک های متضرر این بسته های کمک مالی را دریافت میکنن و در قبال بازپرداخت و شروط آن مسئول خواهند بود. رئیس شورای اتحادیه اروپا گفت که چنین اقدامی برای قطع چرخه باطل و زیانبار تأثیر بدهی بانک ها بر بدهی ملی کشورهای عضو ضروری است. با تکیه بر یک چنین نظامی از کنترل فعالیت‌های بانکی میتوان از انتقال اعتبارهای مسموم از کشوری به یک کشور دیگر جلوگیری بکنه و سلامت و اعتبار واحد پول مشترک اروپا رو یعنی یورو رو تضمین بکنه. به گفته این مقام اتحادیه اروپا، موازین قانونی مربوط به نظام جدید کنترل بانکی اتحادیه اروپا روز اول ژانویه سال آینده به تصویب خواهد رسید و در طول سال 2013 میلادی به مرور به اجرا گذاشته خواهد شد. بنابر گزارش شبکه تلویزیونی CNN، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه دیگری با اشاره به شروط مقرر شده برای ادامه کمک مالی به یونان ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت آن کشور برای اجرای تعهدات خود در این زمینه و فداکاری ملت یونان تأکید کردند اصلاحات مربوط به سیستم مالی و بودجه عمومی یونان باید ادامه پیدا کند. بدهی‌های سنگین یونان یکی از عوامل مهم در ایجاد بحران مالی در سطح اتحادیه اروپا بود و به گفته کارشناسان به شکل برجسته‌ای شکاف بین اتحاد و یکپارچگی پولی این کشورها با سیاست‌های مالی هر یک از اعضای اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. سران اتحادیه اروپا با اقدامات اخیر و از جمله مصوبه روز پنجشنبه گذشته می‌کوشند شکاف بین اصلاحات لازم در شبکه مالی و بانکی و موازین مربوط به تنظیم ساختار بودجه کشورهای عضو را برطرف بکنه. دولت یونان برای دریافت بخش بعدی بسته کمک‌های مالی اتحادیه اروپا که حجم آن حدود 40 میلیارد دلار است، موظف است که 17 میلیارد دلار از هزینه‌های عمومی خود در بودجه سالانه کشور بکاهد. نمایندگان سه نهاد بین‌المللی یعنی بانک مرکزی اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا که بر روند اصلاحات مالی در یونان نظارت دارند، تاکنون در مورد بخش بعدی اقداماتی که باید در یونان اجرا بشه با دولت یونان به توافق نرسیدند. تعبیر این رویا درمان توجه شما را به مجموعه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. خاص به خبرهایی در رابطه با ایران توجه بفرمایید. گارد ساحلی عربستان سعودی روز جمعه 14 شهروند ایرانی رو به اتهام ورود غیر مجاز در شمال شرق این کشور بازداشت کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرزبانی استان الشرقیه عربستان در بیانیه اعلام کرد که این 14 ایرانی که لباسای ورزشی به تن داشتند پس از پیاده شدن از قایقی در این استان بازداشت شدند. بنا به همین گزارش، گشت ساحلی عربستان با تعقیب قایقی که این افراد را به ساحل رسانده بود، مسئول آن را نیز بازداشت کردند. سید محمد کاظمی، ایرانی متهم به شرکت در عملیات تروریستی علیه یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو، بنا به حکم دادگاه عالی هند با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. سید محمد کاظمی که برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو کار می‌کرد، از فروردین ماه به اتهام فعالیت‌های تروریستی و تلاش برای قتل در زندان بود. کاظمی متهم است در بمب‌گذاری در خودروی سفارت اسرائیل در هند در زمستان سال گذشته که به زخمی شدن همسر یک دیپلمات اسرائیلی منجر شد دست داشته است. خبرگزاری فارس گزارش داده که محمود احمدی نژاد برای شرکت در دومین اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم اوایل آبان ماه به بغداد سفر خواهد کرد. نخستین دور این اجلاس در تیر ماه 1390 خورشیدی در تهران برگزار شده بود. این دومین بار است که محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خودش به عراق سفر میکنه. پیش از این او یک بار در اسفند 1386 خورشیدی به دعوت رسمی جلال طالبانی به عراق رفته بود. محمود احمدی نژاد میخواد بره اوین بازدید بکنه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از رئیس قوه قضاییه خواسته که در هماهنگی لازم برای بازدید او از زندان اوین تسریع بشه. محمود احمدی نژاد در نامه کوتاه خودش خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته که 16 مهر ماه از طریق وزیر دادگستری اطلاع داده که قصد داره 17 مهر ماه از زندان اوین بازدید کنه، اما مسئولان قوه قضاییه گفتن که این بازدید به در روزهای آینده انجام بشه. در پی زندانی شدن علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی، پس از ابراز انتقادایی از قوه قضاییه از جانب محمود احمدی نژاد، وی خواستار بازدید از زندان اوین شده بود، اما مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه در واکنش گفته بود باید تشریفات و ضوابطی که برای این گونه کارها در نظر گرفته شده انجام بشه، سپس امکان بازدید وی فراهم بشه. در پی متاسفانه کشته شدن 26 دانش آموز دختر در اثر واژگونی اتوبوسی که از بازدید مناطق غربی ایران باز می‌گشتند، وبسایت خبر آنلاین گزارش داده که کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه به بررسی اجباری بودن این گونه سفرها برای دانش آموزان خواهد پرداخت. وبسایت خبر آنلاین پیش از این به نقل از یکی از مقامات آموزش و پرورش گفته بود که 10 نمره از درس موسوم به آمادگی دفاعی مربوط به این سفر می شود. با این حال حسین ممتحن سرپرست سازمان بسیج دانش آموزی گفته است که این سانحه اتفاقی بوده و اعزام اردوهای بسیج دانش آموزی همراه با ضوابط بسیار سختگیرانه‌ای در حوزه مسائل ایمنی انجام میشه. البته گفته میشه که اتوبوس قرازه‌ای هم بوده که حدود 10 اتوبوس بودن که دانش آموزا رو به اجبار به مناطق جنگ زده یا مناطقی که در زمان جنگ ایران و عراق در خط مقدم جبهه بودن به اون شهرها برده میشن. مراسم خاکسپاری 26 دانش آموز دختر روز گذشته در شهرستان بروجن در استان چهارمحال بختیاری برگزار شد. در پی واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان که به صورت اجباری به مناطق جنگ زده برده شده بودند و مرگ 26 نفر از سرنشینان آن، فضای شهر بروجن به شدت امنیتی شد و خانواده‌های داغدار در مقابل دفتر سپاه پاسداران شهر بروجن تجمع اعتراضی برپا نمودند. بنا به گزارش هرانا بر اثر این واژگونی یک دستگاه اتوبوس گفته میشه راهیان نور در محور ایزه شهر کرد 26 نفر از سرنشینان آن کشته و 18 نفر زخمی شدند. در پی این حادثه فضای شهر بروجن به شدت امنیتی و ماموران اطلاعات و بسیج برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی خانواده‌های داغدار در تمام شهر حضور دارند. گفتنی است که شرکت در این اردو برای دانش آموزان اجباری دارای 8 نمره درس دفاعی بوده است. اکثر نقاط شهر بروجن سیاه‌پوش شده و مردم از این اتفاق به شدت خشمگین هستند. بنا به گزارش یک شاهد عینی شب حادثه خانواده‌های داغدار به همراه مردم شهر بروجن در مقابل دفتر سپاه پاسداران تجمع کرده که ماموران امنیتی خانواده‌های کشته شدگان را به داخل ساختمانی بردند. هیچ یک از خانواده‌ها از محتوای گفتگوی ماموران امنیتی با آنها حرفی نمی‌زند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بازتاب این خبر هیچ گونه حرفی درباره موضوع این سفر نیاورده است و گفتنی است که اتوبوس این اردو از قدیمی ترین اتوبوس‌های ایران پیما بوده که امنیت بسیار پایینی داشته است. در پی کشته شدن 26 دانش آموز به دست سپاه و بسیج و همینطور آموزش پرورش، فرمانده بسیج محمد رضا نقدی پیام داد اجرشان با خداست. بیش از 50 تن از خانواده‌های محکومین به اعدام که بستگانشان به اتهام قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم شدند، روز گذشته در مقابل بیت رهبری در خیابان پاستور تهران تجمع کردند. بنا به گزارش هرانا، صبح روز گذشته برای چهارمین بار بیش از 50 تن از خانواده‌های زندانیان محکوم به مرگ در مقابل بیت رهبری در خیابان پاستور در مرکز شهر تهران تجمع کردند و خواهان لغو مجازات اعدام بستگان خود شدند. بیشتر در تاریخ 12، 19 و 26 مهر ماه جمعی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در تجمعی در همین خیابان پاستور خانه لغو مجازات بستگان خود شده بودند که موفق به دریافت جواب قانع کننده ای از مسئولین نشدند. مسئولین بیت رهبری همچون گذشته هیچ گونه پاسخی به خانواده ها نداده و از خانواده ها خواستن که دیگر در این مکان تجمع نکنند. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم روز گذشته شنبه از تعطیلی و پلمپ کارخانه‌ای که در همبرگر تولیدی این کارخانه یا این شرکت انگشت انسان پیدا شده خبر داد. مشتبه احدزاده در گفتگو با خبرگزاری مر گفته که دستور پلمپ این کارخانه با تا انجام بررسی تکمیلی درباره این موضوع پابرجاست. خبرگزاری مر گزارش داد که شامگاه پنجشنبه یک شهروند قومی قطعی از بند انگشت انسان را در بسته همبرگر خریداری شده از یک فروشگاه مواد غذایی پیدا کرد. انگشت در همبرگر تولیدی این فروشگاه. اما خبرهای روز گذشته را به طور خلاصه تا چند لحظه دیگر به آگاهی شما میرسونم. دنبال مرگ 26 دانش آموز دختر در چهارمحال بختیاری اعضای عمومی اعلام شد. مجلس شورای اسلامی از وزیر آموزش پرورش خواستند در مورد حادثه اتوبوس رایان نور که منجر به مرگ 26 دانش آموز دختر بروجنی شد توضیح بده. کاخ سفید آمریکا خبر توافق با جمهوری اسلامی ایران برای انجام گفتگوی دو جانبه رو تکذیب کرد. بار دیگه یک تبتی در اعتراض به حاکمیت چین بر تبت خودشو به آتش کشید و کشته شد. ده ها هزار تن در اعتراض به سیاست اقتصادی دولت بریتانیا دست به تظاهرات زدند. محمود احمدی نژاد همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسوندم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تسری در بازدیدش از زندان اویشون، در واقع میخواد بره ملاقات علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای خودش که همکنون در زندان به سر میبره. دولت لیبی اعلام کرد که سخنگوی دولت قذافی رو بازداشت کرده است. اسرائیل از حرکت قایق فعالانی که قصد شکستن محاصره غزه را داشتند جلوگیری کرد. نماینده ویژه جامعه جهانی با وزیر خارجه سوریه دیدار کرد. نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم در ماه شهریور به 24% رسیده است. نخست وزیر لبنان گفت که بمبگذاری بیروت که روز گذشته انجام شد منجر به کشته شدن یک مقام بلند پایه امنیتی لبنان شد. گفت که بمبگذاری بیروت به بحران سوریه مربوطه و انگشت اتهام از همکنون متوجه دولت دیکتاتوری بشار اسد، حزب الله و جمهوری اسلامی است. به دنبال بمبگذاری مرگبار روز جمعه در لبنان، نخست وزیر این کشور گفت که استعفای خودش را تقدیم رئیس جمهوری کرده، اما میشل سلیمان خواستار آن شده که او برای مدتی در سمت خودش باقی بمانه. نجیب میقانی یا میقاتی روز شنبه روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که بمبگذاری بیروت به بحران سوریه مربوطه. در پی انفجار روز جمعه در منطقه اشرفیه در شرق بیروت، وسام حسن مسئول اداره اطلاعات و سازمان امنیت لبنان کشته شد. او گفت که کشته شدن وسام حسن به دلیل گفتهای اخیر آقای حسن درباره نقش سوریه در نارامیهای لبنان بوده است. در همین حال کابینه لبنان روز گذشته جلسه اضطراری تشکیل داد. در پی این انفجار روز گذشته ده ها نفر از افراد خشمگین جاده ها را در بیروت، ترابلوس، سیدا با لاستیک مشتعل شده مسدود کردند. در رابطه با خبرهای دیگر، نماینده مجلس شورای اسلامی در شهر باکو میگه که نمایندگان در طرح سوال از رئیس جمهوری مصمم هستند. آخرین خبر اینه که رئیس جمهور هم 4 تا نماینده انتخاب کرده که این نمایندگان رئیس جمهوری برن مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ بدن. خریداران چینی نفت ایران میگن که تحویل نفت خام ایران با تأخیر و کاهش چشمگیری روبرو شده. فلسطینی‌ها در کرانه غربی برای شرکت در انتخابات محلی به پای صندوق‌های رأی رفتند. و خبر جالب این که شماری از مهندسین انگلیسی موفق شدند که بنزین رو از آب و هوا تولید بکنند. 5 زمین لرزه در شهر شیراز و کازرون بامداد روز گذشته این مناطق رو تکان داد و خبرهایی از خسارت مالی و جانی منتشر نشده. مصطفی تاج‌زاده معاون وزارت کشور دوره خاتمی میگوید جنبش سیاسی اجتماعی جدیدی در ایران در حال شکل‌گیریه. بعد مراتع و جنگل‌های نزدیک شهر مریوان یک هفته است که در آتش می‌سوزه. اتحادیه اروپا از شرکسازی اسرائیل در شرق بیت المقدس انتقاد کردند. ایالات متحده آمریکا و شمار دیگر از کشورها انفجار شهر بیروت را محکوم کردند. اتوبوس حامل 44 دانش آموز دختر از بروژن در چهارمحال بختیاری که عازم بازدید از مناطق جنگی در جنوب کشور بودند متاسفانه دچار سانحه رانندگی شد. بر اساس آخرین اطلاعات تاکنون 26 نفر از این دانش آموزان جان خود را از دست دادند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنم که آقای مجید محمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم در آمریکا در گفتگوی با این رادیو در رابطه با این موضوع گفتگو کرده است. توجه شما را چند لحظه دیگر جلب می‌کنم. شب گذشته اتوبوس حامل 44 دانش آموز دختر از شهر بروژن که عازم بازدید از مناطق جنگی در جنوب کشور بودند دچار سانحه رانندگی شد. تا کنون 26 تن از این کودکان جان خود را از دست دادند. حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش امروز در حاشیه برگزاری همایش تبیین نقش دانشگاه و فرهنگیان حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشد. هنگامی که خبرنگار خبرگزاری مهر از او در مورد دلیل این حادثه سوال کرد، آقای وزیر تنها با پاسخ این که بروید از مسئولانش بپرسید محل برنامه را ترک کرد. در برنامه چشم‌انداز امروز همراه هستیم با آقای مجید محمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم در امریکا و نگاهی داریم به این که چرا در نظام جمهوری اسلامی مسئولان پاسخگو نیستن و اساساً مسئولان چه کسانی در این نظام خطاب میشن؟ به چه کسانی مسئولان گفته میشه؟ آقای محمدی بفرمایید. من نخست اشاره بکنم به اینکه این حادثه جانخراش اخیر حادثه محدود و نادر نبوده. در طول دو دهه گذشته ما تصادفات مربوط به دانش آموزان و دانشجویان در اردوهای دانشجویی دانش آموزی رو بسیار داشتیم که در هر کدوم از اون تصادفات 10 نفر کشته شدن. مورد بسیار جانخراش دیگر که در حیطه امور دانش آموزی صورت گرفت غرق شدن 6 دختر بود در صخر پارک شهر که در اون موضوع هم در نهایت وزارت آموزش و پرورش مسئولیت رو مستقیما بر عهده نگرفت. این یک روند هست در جمهوری اسلامی که مقامات جمهوری اسلامی اگر اتفاق خوشایندی بیفته کاملا این رو به خودشون نسبت میدن، اما دشواری ها و مشکلات همیشه منشأی غیر از مقامات دولتی داره. اما چرا مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت نمیپذیرند؟ به نظر من اول اینکه نظام سیاسی در جمهوری اسلامی بر اساس پاسخگویی به مردم و رسانه ها تنظیم نشده. رسانه ها بوخهای تبلیغاتی نظام هستند، مردم هم سیاهی لشکر نظام هستند برای نمایش قدرت جمهوری اسلامی و در واقع تقابل با دشمن موهوم. مقامات جمهوری اسلامی عمدتاً پاسخگو به مقام ولی فقیه هستند و نه به مردم. در باب نپذیرفتن مسئولیت هم اینطور میشه توضیح داد که پذیرفتن مسئولیت یعنی پذیرش اشتباه، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی همیشه یک موضع خود حق پنداری دارن، خودشون رو در سلسله ولایت میبینن و خودشون رو به معصوم نسبت میدن. پذیرش مسئولیت باید با عمل همراه بشه، مثل استعفا که مقامات جمهوری اسلامی معمولا از این موضوع سر باز میزنن. همچنین پذیرش مسئولیت یعنی تغییر سیاست ها و نوعی شایسته سالاری که این دو هم در جمهوری اسلامی ما اثری ازش نمیبینیم. آقای محمدی، حاکمیت دولتی که مسئولیت پذیر نیست چه تأثیری بر اون جامعه خواهد داشت؟ یک رابطه تفاوت وجود داره اینجا بین دولت و مردم. وقتی دولت مسئولیت نمیپذیره طبعا مردم هم به تدریج از مسئولیت‌های خودشون سر باز میزنن. این امر در واقع ناشی از آن است، یعنی علت مهم ساختاریش اینکه نهادهای نظارتی در داخل کشور بالاخص مجلس نهادهای بسیار ضعیفی هستند و در واقع دولت و نهادهای قدرتمند مثل ولایت فقیه خودشون رو نظارت پذیر توسط نهادهای نظارتی مثل مجلس و قوه قضاییه نمیدونن. تأثیر این موضوع افزایش شکاف میان دولت و مردم هست که ما در دو دهه اخیر بالاخص در دو دهه اخیر شاهد افزایش این شکاف بودیم. دولت مردان سعی کردن با تقلب، با دروغگویی، با آمارسازی تا حدودی از زیر بار مسئولیت فرار کنند و این شکاف رو التیام ببخشن، اما به نظر من نه تنها موفق نبودن بلکه بر دامنه بی‌اعتمادی مردم به مقامات جمهوری اسلامی هم افزوده شده. به نظر من یک روند هست هم در ساختارهای جمهوری اسلامی هم در نهادهای جمهوری اسلامی کاملا به چشم میخوره و هم در اعمال و تصمیمات و سیاستهای روزمره ما اینها رو به خوبی میتونیم مشاهده کنیم. با سپاس از آقای مجید محمدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم در آمریکا. نکنه خدا نکرده نکنی یادم نکنه عزیز من به چشم دام دادم نکنه تو قلبت خبری باشه نکنه دلت مانگری باشه هر نگاه گرد امید فردا بود آخه عشق عزیزم خون تو رد پام بود آرزوی تو دینم و دنیا بود بی تو هم دمم قدر عشقا بود حالا تا خون منی توی تنی هرچی آرزوی خوب مال تو هرچی که خاطر داری مال من اون روزای عاشقونه مال تو این شبای بیقراری مال من منم و حسرت با تو ما بدون من رها شده آخر قربت دنیاست مگه نه اول دوراهی آشنا شدن

توجه شما را چند لحظه دیگر به مجله فرهنگ و هنر جلب می کنم. یادآوری می کنم که یک شنبه آینده 28 اکتبر ساعت ها در دانمارک و اروپا تغییر می کنه، وقت زمستانی آغاز میشه، یک ساعت عقربای ساعت یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد. بنابراین برنامه روز یک شنبه آینده رادیو البرز طبق وقت جدید زمستانی خواهد بود که همونطوری که گفتم عقربای ساعت یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد. شما صدای ما رو از رادیو البرز دانمارک میشنوید. همونطوری که گفتم تا چند لحظه دیگر توجه شما رو به مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. در بخش فرهنگ هنر این ساعت رادیو البرز ما دو مصاحبه رو پخش میکنیم. یکی مصاحبه گفتگو ما با مرتضی صیقلی در کتاب رمان بلندی که تازگی ها به دانمارکی منتشر کرده، گفتگویی را با ایشون داشتیم و یه برنامه دیگری به عبارت دیگر از بی بی سی انتخاب کردیم که به عبارت دیگر برنامه است از آقای فانی در بی بی سی که هر بار با یکی از شخصیت سرشناس از کشورهای فارسی زبان و جهان گفتگو میشه. پوزش از شما شنوندگان گرامی و مشکلاتی که ما از رادیو خارجی ها داریم یکی دوتا نیستن، ولی به هر حال مشکلات ما این هست در رادیو خارجی ها. از این بابت پوزش میخواییم گاگوداری موزیک بدون کلام به طور طولانی پخش میشه. اما روز گذشته گفتگویی را برای شما پخش کردیم با آقای مرتضی صیقلی. آقای مرتضی صیقلی در ایران بین سالهای 55 تا 62 حدود 10 کتاب کودک و نوجوان به چاپ رسوندن و در دانمارک هم از سال 1990 میلادی تا کنون 13 کتاب کودکان و نوجوانان و 3 رمان کوتاه برای بزرگسالان به زبان دانمارکی به چاپ رسوندند. کتاب سارا و دارا جایزه یو اف ای را در سال 1990 میلادی دریافت کردند. کتاب کودکان بردیار از ایشون به تمام زبانهای کشورهای عضو این اتحادیه ترجمه و منتشر شد. فرصت مناسبی پیش اومد تا با آقای مرتضی صیقلی گفتگوی کوتاهی را در مورد کتاب آمنسی که به زبان دانمارکی است منتشر شده و همکنون در کتاب فروشی های دانمارک به خصوص در شهر آهوس میتونید دسترسی داشته باشید بهش. چند از دیگر گفتگوی ما را با ایشون خواهید شنید. در خدمت مرتضی هستیم، هموطن عزیز ایرانی ما در شهر آهوس. آقا مرتضی اولین رمان بلندشو به دانمارکی به چاپ رسونده. ضمن تبریک خدمت آقا مرتضی، ازشون خواهش کردیم که به استودیو رادیو الورز تشریف بیارن تا گفتگویی را با هم داشته باشیم.

خیلی تشکر میکنم و خیلی دوست دارم که این کتاب رو تهیه کنید و به عنوان یکی از خاطرات خودتون، به عنوان کتاب خودتون، اینو تو محیط کارتون بین دانمارکی‌ها ببرید و نشون بدید. چیزی که هستش در یک کلام میتونم بگم درد مشترک، رنج مشترک، خاطرات مشترک و بعد از اون هم امید مشترکی هست به آینده دوباره ایران. در ضمن از رادیو البرز و آقا مصطفی تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار ما دادن. خیلی سپاسگزارم از شما. پروفسور ایلبر اورتالی اصل و نسبی تاتاری دارد، تبعه ترکیه است و استاد تاریخ در این دانشگاه، دانشگاه گلاتاسرای استانبول. او سالهاست که به قول خودش به دنبال بازشناسی امپراتوری عثمانی و بازخوانی تاریخ اون دوره است و در این زمینه کتاب‌ها و مقالات متعددی منتشر کرده. او در مسیر مطالعات خود به ایران و تاریخ اون هم پرداخته و معتقد است که تمدن ایرانی برای ترک‌ها به مثابه تمدن یونانی برای اروپایی هاست. منظورش چیست؟ پروفسور اورتالی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خوش آمدیدم. من با فارسی شروع میکنم، ولی اگر طی گفتگو راحت نبودید با انگلیسی ادامه میدیم. Not comfortable with فارسی. آقای اورتالی، من متوجه شدم که اتاق کار مشرف به منظره زیبای بوسفور در این دانشگاه بسیار قشنگ باش خیلی برای شما الهام بخش باشه کار در اینجا. این قصر قدیمی شهزادگان بود، خصوصا ولی عهد سلطنت عثمانی توفیق افندی و اینجا بود و بعد از اعلان جمهوریه این ساختمان به سمای دبستانی غلطسرای شده است و از 12 سال اینجا در دانشکده حقوق و دانشگاه غلطسرای کار می کنم و دانشجویان تحصیل کنند. خیلی متشکر از فارسی صحبت کردنتون. خب بذارید برگردیم به انگلیسی و گفتگون رو با انگلیسی ادامه بدیم. آقای پروفسور، شما میگید که تمدن ایران برای ترک‌ها شبیه تمدن یونان برای اروپایی‌ها بوده. یوروپی؟ نه فقط شبیه، بلکه شباهت خیلی واضحه. چرا اینطور فکر میکنید؟ مشمار ظاهر. برای اینکه نقش تمدن یونان در تمدن اروپایی یه نقش مصنوعیه و نسبتاً جدیده. در اواخر قرون وسطا شروع میشه و در طول قرنهای متمادی برای اروپای غربی و همینطور برای یونان و روم تمدن فقط تمدن رومی بوده. تمدن واقعی یونان از عرب‌ها گرفته شده و از اونها به ارث برده شده. That's very important. روم میتونست به اونها در زندگی روزانه فقط تمدن و زبون خودش رو بده، ولی نه تمدن و فرهنگ یونانی رو که اونها در روم برای خودشون برای طبقه نخبه داشتن. برای بربرها و فرهنگهای فرای کوههای آلپ تمدن یونانی بیش از حد لوکس و روشنفکر مآبانه بود. بنابراین تمدن واقعی یونان توسط عرب‌های اندلس و سیسیلیایی‌ها متحول شد و نقش اندیشمندان یهودی و ترجمه و تفسیرهای اونها رو که همراه با تفسیرهای عرب‌ها ارائه می‌دادند فراموش نکنید. بنابراین برای ما، برای ترک‌ها، تمدن ایران از دیرباز در ذهن تاریخی ما وجود داشته، از ازل در ما نفوذ داشته. برای همین حتی پیش از اسلام ترک‌ها از نفوذ تمدن ایران برخوردار بودند. اگه شما از نظر واژه شناسی هم به این قضیه نگاه بکنید، یک سلسله نفوذ و تأثیر رو به روشنی میتونید ببینید. اگرچه زبون ایرانی ها آریاییه و زبون ما به گروه دیگری تعلق داره. میشه بگید در کدوم حوزه تمدن ایرانی تأثیر گذاشته؟ در درجه اول و پیش از همه دین. شمنیزم یا طبیعت پرستی پیش از اسلام در ترکیه با مذهب زرتشتی پیوند خیلی نزدیکی داشته. دوما شما اگه به دوره اسلامی نگاه بکنید، از لحاظ زندگی روزمره اساتید ما در دوره اسلامی همه ایرانی بودند. ما کلمات و حروف الفبای عربی رو از ایرانی ها گرفتیم و تا امروز هم در صحبتامون از کلمات فارسی استفاده میکنیم، مثل عروج، نماز، اقدس، پیغمبر و خیلی واژه های دیگه. پیغمبر اتسترا اتسترا، اینا همه واژه های فارسی هستند. اینها همه کلمات فارسی هستند. البته زبان ترکی خیلی غنیه. میدونید ساختار زبان ترکی خیلی انعطاف پذیره، خیلی انعطاف پذیرتر از زبان فارسیه. اما شما فکر میکنید انعطاف پذیری زبان ترکی منفیه؟ نه، منفی نیست، خیلی هم خوبه. اما مشکل دیگه زبان ما اینجاست که خیلی تک لحنی و خیلی مونوتون بود. اجداد ما خیلی باهوش بودند که جنبه شاعرانه زبان فارسی رو گرفتند، ولی لحن و آهنگش رو عوض کردند. برای همین 40% از زبان ترکی از زبان فارسی میاد. حتی بعضی از کلمات عربی که حذف اونها از زبان ترکی ناممکن به نظر میرسه. برای همین بهتر اونها رو قبول کنیم. شما هم الان گفتید که دین شما، دین ترک ها، خیلی تحت تأثیر ایران قرار گرفته. 40% از زبان ترکی هم از زبانهای ایرانی اومده، ولی امروز ما داریم میبینیم در زمینه مذهب یک تفاوت بزرگ بین ترک ها و ایرانی ها هست. شاه اسماعیل صفوی یک شاعر ترک، یک ملک ترک و یک رهبر ترک بود که سعی کرد کشور خودش رو بسازه و مذهب مخصوص خودش رو پایه‌گذاری کنه. به همین دلیل تشیع رو قبول کرد. خیلی از ترکایی که از آناتولی به او ملحق شدند از این کار او راضی نبودند. به او میگفتند راه این نیست، راه نیاکان و راه پدران تو این نیست. حالا تو داری یک مذهب دیگه، یعنی شیعه جعفری رو وارد میکنی. به این ترتیب بعد از قرن 15 و 16 شما یک مذهب و یک سلسله مراتب قدرت دیگه رو دارید. ولی هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که ترک ها با اون بیگانه بودن. دوما فرق بین شیعه جعفری و سنی حنفی چیه؟ شما میتونید به من بگید شما طبق هر ملاک و معیاری که بخواید بین این دو فرق زیادی قائل بشید، من میتونم اون رو با دلیل و مدرک رد کنم. شما فکر میکنید تفاوتی نیست؟ میدونید در ترکیه معاصر بعضی آدم ها به خصوص قبل از به قدرت رسیدن امام خمینی از اجتهادات او بهره گرفتند و اون رو به خدمت تسنن حنفی در آوردند، به خصوص در بانکداری و امور اقتصادی. فراموش نکنید فرق بین این دو مذهب مثل فرق بین کلیسای کاتولیک و ارتدوکس نیست، اگرچه ما هم سلسله مراتب خودمون رو داریم مثل مرجع تقلید، پیران طریقت یا مشایخ، اما نهادی مثل نهاد کلیسا نداریم. از این نظر اسلام به یهودیت شباهت داره. در یهودیت هم ما خاخام داریم. شما میتونید یک جمعی از خاخام ها رو ببینید که دور هم هستند، اما نهاد کلیسا وجود نداره. خیلی خوب، خیلی میشه راجع به اختلافات صحبت کرد. حالا بیاد خیلی وارد اون بحث نشیم. سوال های دیگه ای دارم که میخوام ازتون بپرسم. از لحاظ زبان آیا هیچ فعل و انفعالی بین زبان ترکی و زبان فارسی وجود داره؟ بله، اصطلاحات و کلمات مشترک خیلی زیادی هستند. به غیر از این رو منظورمه، فکر میکنید که کلماتی هستند در فارسی نفوذ کلمات ترکی و مغولی رو میبینیم، مثل اتاق و قاشق، اینها ترکی هست. شما کلمه آویزه رو به ما دادید و ما همچنان از کلمه آویزه استفاده میکنیم. بگذاریم که حتی در زبان روسی هم کلمات فارسی فراوانی وجود دارن. حالا شما فراموش کنید یه لحظه، صرف نظر از کلمات ایرانی که وارد زبان ترکی شده، از لحاظ شعر چطور؟ بذارید من این سوالمو بپرسم چون خیلی مهمه. فکر میکنید چرا مولانا که در قونیه سالهای زیادی زندگی کرد و همونجا هم فوت کرد، انبوه شعر فارسی سرود ولی اصلا به زبان ترکی شعری نبود؟ پس بگذارید من سوال شما رو یک جور دیگه ای جواب بدم. شما فکر میکنید چرا نظامی گنجوی که یک آذربایجانی خالص بوده و خودش گفته که ترکه، یک شاعر ترک نیست؟ چرا؟ چون هیچ شعری حتی یک بیت یا مصرع به ترکی نگفته و تماما به عربی و فارسی شعر گفته. همین برای مولانا هم صدق میکنه. ما دقیقا نمیدونیم که اصلیت قومی مولانا چیه، ولی میدونیم که ترجیح داده در قونیه زندگی کنه و مخاطب خاص خودش رو داشت که دنبال روی او بودند. فراموش نکنید که طریقت مولوی سالهای سال طی قرنهای متمادی در خود ترکیه مرجعی برای یادگیری زبان و فرهنگ فارسی بود، حتی تا به امروز. اگر ترکیه شاهد یک دوره رنسانس زبان و فرهنگ بوده، این به خاطر اندیشمندان پیرو مولوی بوده. خیلی خوب، بذارید به آثار و تحقیقات شما بپردازیم که اغلب درباره امپراتوری عثمانی است. تاریخ سازمان حکومتی عثمانی، برای همینه که ما به ایرانی ها دلبستگی داریم. چرا امپراتوری عثمانی اینقدر برای شما جذابه؟ آیا این نشون دهنده شیفتگی شما به امپراتوری عثمانیه؟ بله، البته که شیفتگی است، چون عثمانی یک امپراتوری بوده و ما ترک‌ها به نیاکانمون و میراثشون افتخار میکنیم و هر چه که مربوط به عثمانی هاست در ترکیه همچنان به آبرجا مونده. هر کسی خودش رو با این موضوع تطبیق نداده، خیلی چیزا رو از دست داده. فرهنگ اداری عثمانی هم خیلی مدیون ایرانی هاست. اگر شما تاریخ سازمان اداری حکومت عثمانی رو نگاه کنید، شگفت‌آوره. فراموش نکنید ترک‌ها تیپ‌های مختلفی هستند. شما جنگجویان ترک رو داشتید که ارزش‌های خودشون رو داشتند. ارتشیان ترک در غزنه افغانستان و در دوره سلجوقی‌ها در ایران وجود داشتند. در آناتولی، در آسیای مرکزی و حتی در هند هم زبان ترکی در ارتش و در دربار رایج شده بود. ولی شما چرا فکر میکنید امپراتوری عثمانی فرو پاشید؟ شما فکر میکنید چرا هخامنشیان یا ساسانیان فرو پاشیدن؟ این یک قاعده است. دنیای صنعتی ظهور کرد و ما نتونستیم در برابرش مقاومت کنیم. با این وجود به این معنی نیست که ترکیه یک کشور غیر صنعتی بود. ترکیه در قرن 19 هم یک کشور صنعتی کمتر توسعه یافته بود. تا آستانه قرن 20 هم ما شیوه های تولید و صنایع خودمون رو داشتیم. در قرن 20 هم ما یک جنگ بزرگ داشتیم، همونطور که ایرانی ها جنگ بزرگی داشتن. بنابراین ما در گذشته صنعت خاص خودمون رو داشتیم و در آینده هم کشورهای ما دوباره صنایع خودشون رو خواهند داشت. در دنیای مدرن اگر شما به اندازه کافی تولید نکنید مشکل خواهید داشت. مشکل دنیای اسلام امروز نه اسلام، نه سکولاریزم، نه غرب زدگی، مشکل تولیده. باید این کشورها تولید کننده بشن. شما فکر میکنید در اون زمان عثمانی ها میتونستن اونقدر اصلاحات بکنن که مانع فروپاشی خودشون بشن؟ بله، در قرن 19 هم ما آدم های خیلی بزرگی داشتیم. مثلا در ایران هم امیر کبیر بود، مرد بزرگی که از میان مردم اومده بود. من امروز دارم یک مقاله می نویسم راجع به محمد علی پاشا، پسر خیلی فقیری که پدرش آدم ساده‌ای بود اما بعدا تونست وزیر خارجه امپراتوری بشه، صدر اعظم امپراتوری شد. حتی بیسمارک هم آثار او را خریداری می کرد و می خوند و برای اون مثل یک الگو بود. اون دیپلماتی بود که به زیبایی و شیوایی به فرانسه صحبت می کرد، هرچند هیچ وقت به فرانسه نرفته بود. ما از این جور آدم ها خیلی داشتیم که امپراتوری عثمانی رو بنا کردن. بعد هم آتاتورک رو داشتیم که مردم هنوز هم راجع به اون صحبت میکنن. من به شما میگم دنیای اسلام احتیاج به کرامت و بصیرت داره. مردها و زنها و جوانها، دانشجوها و سالخورده‌ها و دهقان‌ها همه احتیاج به کرامت و بصیرت دارند و لازمه داشتن این کرامت داشتن اعتماد به نفسه. اگر اعتماد به نفس نداشته باشید همه اینها بیهوده گوییه. شما از آتاتورک صحبت کردین. در همون زمان که آتاتورک در ترکیه به قدرت رسید و یک انقلاب رو شروع کرد و شروع کرد به مدرنیزه کردن ترکیه، در ایران هم رضا شاه همون همزمان همون کار رو کرد. ولی فکر میکنید چرا آتاتورک تونست در ترکیه موفق بشه ولی رضا شاه در ایران شکست خورد؟ ببینید رضا شاه شکست نخورد، فقط خیلی آهسته پیش رفت. من وقتی میگم شکست دارم اون رو با آتاتورک مقایسه میکنم. رضا شاه فقط کمی از عقبتر شروع کرد، آتاتورک از نقطه جلوتری شروع کرد. آتاتورک یک ژنرال بود که سقوط امپراتوری عثمانی رو دیده بود. در جنگ جهانی اول آتاتورک در جبهه جنگ بود. او هم طعم مقاومت و هم طعم پیروزی رو چشیده بود. آتاتورک بعداً ترکیه جدید رو پایه‌گذاری کرد. در این راه اون مخالفت چندانی نداشت و اگر هم داشت تونست مخالفانش رو به راحتی منزوی کنه. رضا شاه چنین قدرتی رو نداشت، برای همین مجبور شد با خیلی از این عناصر مصالحه کنه. اگر شما مجبور بشید سازش کنید در حالی که کشور شما هنوز در حال درست کردن زیرساخت هاست، مشکل خواهید داشت. رضا شاه ناموفق نبود، پیروانش ناموفق بودن. خیلی عجیبه، مثلا قوام السلطنه، مصدق و حتی شاهزاده اشرف که در جوانی موفق بود بعداً به هیچ جایی نرسیدند. من فکر کنم این دوره‌های تاریخی و ساختارها هستند که شخصیت‌های تاریخی رو می‌آفرینند و یا عوض می‌کنند، گاهی از مثبت به منفی یا همچون چیزی. به این شکل نتیجه انقلاب مشروطیت در ایران، یعنی قدرت گرفتن رضا شاه و بعد محمد رضا شاه، به انقلاب اسلامی منجر شد. فکر میکنین این طبیعیه که یک کشور همه این مراحل رو طی کنه و بعد به انقلاب اسلامی منجر بشه؟ ببینید، شما اگر ساختار قوی نداشته باشید، بله طبیعی و اجتناب ناپذیره و ما نمیدونیم در ترکیه هم چه اتفاقی خواهد افتاد، صرف نظر از عواملی مثل حمله خارجی. اما ایرانی ها در 30 سال گذشته شروع کردن به مطالعه و آموزش، نه فقط درباره کشور و فرهنگ خودشون آموختن که خیلی هم برجسته است، همینطور در مورد فرهنگ و تمدن دنیا نیست همین کار رو کردن. ترجمه در ایران خیلی شگفت‌انگیزه، گاهی باور نکردنیه. کار ایرانی ها در این زمینه از خیلی از ترجمه های ما بهتره. تحقیقاتی که ایرانی ها در مورد کشورهای دیگه می کنن هم خیلی با ارزشه. ایرانی ها سعی می کنن که کارهایی در این زمینه انجام بدن. مهمترین مسئله 2.5 میلیون ایرانی مهاجر در کشورهای دیگه هستند که فرهنگ خودشون رو حفظ می کنن و این هم اعجاب آوره. باید از اونها استفاده کرد. این خیلی مهمه. کشور به اونها احتیاج داره. دولت باید در این جهت و کمک به این روند مصالحه و تسامح به خرج بده. چطور باید به این تسامح رسید؟ اگر حکومت فعلی بتونه چنین مصالحه‌ای رو انجام بده که خوبه، و الا باید به اون فکر کنه. شما منظورتون اینه که یا باید به این مصالحه برسه یا اینکه کنار گذاشته بشه؟ من نمیتونم به شما درس بدم. من فقط میگم باید از این گنجینه ارزشمند 2.5 میلیون نفری استفاده بشه. گنجینه از آدمای بسیار تحصیل کرده و کارآمد. تصور بکنید وقتی من جوان بودم، تصور از ایرانیان در کشورهای دیگه اصلا یک چیز متفاوتی بود. ایرانی ها آقا و اشراف منش بودند. اما امروز در غرب به ایرانی ها به عنوان آدم های با فرهنگ و اهل کار نگاه می کنند. تغییر بزرگی اتفاق افتاده. شما گفتین که مطمئن نیستی در آینده ترکیه چه اتفاقی بیفته. نه من نگفتم. پیشبینی کار درستی نیست. ولی بعضی عناصر سکولار مخالف دولت در ترکیه هستن که نگرانن، فکر میکنن که دولت اسلامگراها در اینجا، بله در اینجا در ترکیه، اونا نگرانن که یک دستور کار پنهانی داشته باشه دولت ترکیه که ترکیه رو به یک کشور اسلامی تبدیل بکنه در دراز مدت. نگرانی کافی نیست، باید خودشون رو سازماندهی کنن. شما در این نگرانی ها شریکت با اونا؟ نه من نگران نیستم. خیلی از این آدم ها فقط حرف میزنن. اینها باید خودشون رو سازماندهی کنند. باید احزاب قوی درست کنند. در این کشور به غیر از حزب دولتی، حزب درستی وجود نداره. فقط یه حزب قدیمی مردم وجود داره. اینا قبلا به هدف خودشون رسیدند. یه حزب تاریخی که قبلا به اهداف خودش رسیده باشه، حالا فقط پوسته ای از یک حزب واقعی. شاید هگلگونه به نظر بیاد، ولی واقعیت داره. باید حزب‌های سوسیال دموکرات تأسیس کنند. باید یه حزب ناسیونالیستی و ملیگرای ترکیه درست کنند. ملیگراها فعلا یه حزب کوچیک خرد بورژوازی هستند. ناسیونالیست‌های فعلی تجربه ندارند و باید تجربه کسب کنند. اینجا باید یه اپوزیسیون خیلی قوی سازماندهی شده ایجاد بشه تا کشور تک حزبی نباشه. باید 2 حزب یا 3 حزب وجود داشته باشه. باید این کار رو اول انجام بدن. این دولت هیچ اپوزیسیونی نداره. مشکل اینه. چرا اینطور فکر میکنید؟ آیا به خاطر حاکمیت نظامی ها در گذشته بوده؟ نه. چرا ترکیه که کشوری توسعه یافته است حزب مخالف نداره؟ ببینید، ارتش در این کشور سازمان یافته تر از همه است. اونا از بین افرادی انتخاب می شدند که بین اشراف بزرگ نشدند. نظامیای ترکیه برخلاف اروپایی‌ها و آمریکای جنوبی‌ها متعلق به طبقه اشراف نیستند. اینا همه چیز یاد می‌گرفتند. زبان‌های خارجی، آداب و رسوم و اتیکت رو یاد گرفتند. تاریخ، استراتژی، مهندسی، شیوه‌های راهبردی، همه چیز رو در ارتش یاد گرفتند. همه اونها تعلیم درست دیدند. بنابراین نمیتونید اونها رو به راحتی عوض کنید. اگر بخواید عوضشون کنید، آدمای خیلی بی سوادی رو تحویل خواهید داد و موفق نخواهید شد. ترکیه امکان این رو نداره که ارتش و سیستم نظامی خودش رو از بین ببره. این غیر ممکنه. در ترکیه همیشه یه دولت نظامی وجود داشته. شما نگاه بکنید به کاخ توپکاپی در زمان محمد فاتح یا شاه سلیمان کبیر. کاخ اونها بسیار زیباست، اما در این حال اونها خیلی محقرانه زندگی میکردن. فضاهای خیلی کوچیکی برای زندگی داشتن، ولی پادگانها و مراکز نظامی توسعه یافته بودند. همیشه این طور بوده. برای همین هم هست که این جامعه یه جامعه نظامیه، یک امپراتوری نظامیه. این کشور به خاطر تهدیدهای دشمن تونسته بقا پیدا کنه. شما فکر میکنید این جامعه به طرف ایجاد اپوزیسیونی که شما میگید لازمه داره حرکت میکنه؟ بله، باید حرکت بکنن، چاره دیگه ای نیست، وگرنه. آره، شما میگید باید حرکت کنه، ولی آیا گامی در این راه برداشته میشه؟ اگه این گام برداشته نشه، ترکیه هیچ شانسی نخواهد داشت. برخلاف ایرانی‌های نخبه در کشورهای دیگه، نخبه های ترک در خارج از ترکیه موفق نبودند. البته ما خیلی مدیرای خوب و پروفسورهای موفق ترک داشتیم، اما نمیتونیم تأثیر اونها بر فضای اجتماعی و نه تعدادشون رو با ایرانی ها و یونانی های مهاجر و نخبه مقایسه کنیم. بنابراین راه چاره اینه که شما کشور رو عوض کنید. با این شیوه موفق نخواهید شد. باید سعی کنیم در داخل خود ترکیه تغییر به وجود بیاریم. باید سعی کنیم در داخل کشور یه جبهه مخالف دموکراتیک درست کنیم. اگر این کار رو نکنیم، برای همه مضر خواهد بود. به نظر شما اگر اپوزیسیون درست نشه، اون وقت چی میشه در ترکیه؟ من اصلا نمیخوام به این موضوع فکر کنم. ولی شما نگرانید؟ بله، نگرانم. آقای پروفسور آرتایلی، ممنونم که مهمان برنامه ما بودید. بله، گفتگویی رو که شما شنیدین از بی بی سی بخش فارسی بود، تحت عنوان به عبارت دیگر، که با استاد دانشگاه گلاتاسرای ترکیه گفتگو میکرد آقای فانی. من قسمتی رو از ابراهیم تاتلیس که برای شما پخش میکنم که گفته که برای ایران میمیرم و عاشق ایرانیا هستم. چند لحظه دیگر اینو پخش میکنم، بعدم آهنگی میشنوید و از خدمتتون مرخص میشم تا هفته آینده روز شنبه ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود. ضمن سپاسگزاری از شما شنوندگان همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز، یک بار دیگه به آگاهی شما میرسونم که یک شنبه آینده وقت زمستانی در دانمارک و اروپا آغاز میشه و عقربای ساعت یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد. امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. با همه شما خداحافظی میکنم. شاد و تندرست باشید. İran'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İran'a sevgi ve selamımızı gösteriyoruz. Gönderiyoruz. Bir gün bazı İranlılar halen daha inanmış değil. Bir gün bir İranlı gazeteci ve televizyoncu röportaj yaparken öyle bir sordu ki, çünkü benim her gittiğim yerde, her gittiğim Amerika'ya gidiyorum, Avusturya'ya gidiyorum. Nereye gidersem gideyim seyircinin %25'i İranlı. Gelen, beni izlemeye, dinlemeye gelen seyircinin %25'i kesin. Kadın dedi ki, röportajı yapan kadın dedi ki, İran'ı seviyor musunuz? Dedim ki hayır, sevmiyorum. Durdum, böyle baktı, neden? Dedim ki sen neden soruyorsun? İran'ı sevmiyorum ben diye bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki seviyorum. Siz kalkın, montaj yaparken o İran'ı seviyor musunuz? Hayır'ı bırakın, öbür tarafını atın. Diyor ki İbrahim Tatlıses dedi ki İran'ı sevmiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? İran'a bayılıyorum çünkü onlar beni çok seviyor. Buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten. Bu saate kadar bizi izlediğiniz için hem sizlere hem televizyonlara başlarında oturan insanlara saygımı gönderiyorum, sevgimi, yüreğimi gönderiyorum. Katlandığınız için, hele hele 30 senedir bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve